Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 20 ο Απρίλιο, στρογγυλά και άντε και τον φάγαμε και αυτόν ή μας έφαγε και αυτός, γιατί πάει και ο Απρίλης από ό,τι φαίνεται σε ό,τι αφορά του lockdown. Πάει και το Πάσχα, το ξεχνάμε. Έχω την αίσθηση ότι καλώς το ξεχνάμε και ότι τουλάχιστον στην Επιτροπή αρχίζουν να βάζουν μυαλό, και αφού βάζει η Επιτροπή μυαλό, βάζει και η κυβέρνηση σιγά σιγά. Έλα που δεν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, τουλάχιστον έτσι όπως το είχαμε ονειρευτεί. Ναι, δεν ξέρω αν το ακούτε από μένα πρώτη φορά, αλλά τα μέτρα δεν βγήκανε, δεν πετύχανε και δεν έχει μειωθεί ούτε ο αριθμός των διασωληνωμένων, ούτε ο αριθμός των θανάτων. Πηγαίνουμε ολοταχώς για τους 10.000 θανάτους και μάλλον με αυτά τα δεδομένα δεν είναι για να συζητάς για Πάσχα στο χωριό, συγκέντρωση μετοίκων που λέει και ο Αλκινός Ιωαννίδης. Ακόμα όλη η χώρα συζητά για τα κορονοπάρτι, να δείτε που αυτά φταίνε στο τέλος που δεν τα καταφέραμε, και έχω και μερικές περίεργες οπτικές για το θέμα κορονοπάρτι, που ξεκινά από αυτό που σας έλεγα χθες, από τους πιτσιρικάδες που ενδεχομένως αφού έχουν κάνει το self-test νιώθουν και πιο δυνατοί. Σου λέει γιατί μπορώ να πάω στο σχολείο, γιατί μιλάμε για τέτοιες ηλικίες από 16, 17, 18, άντε μέχρι βαριά 25, το 30 δεν το πιάνεις σε ό,τι αφορά τα κορονοπάρτι. Και έχεις και έναν Κώστα Μπακογιάννη, δήμαρχο Αθηναίων, που λέει ότι ίσως να είναι κάτι πιο ύποπτο πίσω από τα κορονοπάρτι στην Κυψέλη και στο Περιστέρι και στις άλλες περιοχές της Αττικής. Για να δούμε, λες, τι ανακάλυψες Κώστα? Ωστόσο, στη σημερινή εκπομπή που έχει μπόλικα θέματα και θέλω να τα πάρω από τη σειρά, θα έρθω με ένα βάρος από τη χθεσινή μέρα. Με ένα βάρος από το ρεπορτάζ της Κρήτης, με ένα βάρος που νομίζω ότι κάπου θα το πήρε το αυτί σας, και αν δεν το πήρε θέλω να σας μιλήσω λίγο περισσότερο γι' αυτό. Γιατί υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία, την οποία έτυχε να την δω, να την ζήσω, να την καλύψω από κοντά χθες, και αφήνει ένα πελάωριο γιατί, μια πίκρα αβάσταχτη και ένα «κοίτα να δεις ρε παιδί μου πώς χάνουμε ανθρώπους». Μιλώ φυσικά για το τραγικό δυστύχημα στον Παλί του Ρεθύμνου, και όχι τόσο γιατί δυστυχήματα γίνονται πολλά, χάνονται άνθρωποι κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ζήτημα πια να το κάνεις ενδεχομένως και είδηση, αν και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Το τραγικό είναι, όπως ίσως έχετε ακούσει, ότι σε αυτή την περίπτωση στον κεντρικότερο δρόμο της Κρήτης χάσαμε έναν άνθρωπο και άλλος ένας χαροπαλεύει, και για 5 μέρες δίπλα ακριβώς στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού δεν μπορούσε κανείς να τους εντοπίσει. Κάνω λίγο αντίστοιξη με τη μουσική, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που θα σας πω, αλλά επειδή από χθες έχει βαρύνει πάρα πολύ, τουλάχιστον στη δική μου συνείδηση, και επειδή αυτή η εκπομπή δεν είναι για να κάνει ούτε νεκρολογίες, ούτε να γκρινιάζει έτσι χωρίς λόγο, ούτε εν πάση περιπτώσει τώρα να πιάσει τα δακρύβρεχτα, το θέμα είναι να πιάσεις το τι σημαίνει να χάνεις δύο ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο στον κεντρικότερο δρόμο του σημαντικότερου τουριστικού προορισμού της χώρας. Είδατε που έτσι παίρνει μια άλλη διάσταση. Και μιλώ και στους κρητικούς και στους κατοίκους του νησιού και σε εσάς που είστε πιο έξω και που μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσετε να κάνετε τη βόλτα σας από το νησί. Λοιπόν, να πείτε να έχετε υπόψη σας εσείς και να πείτε και στους δικούς σας ανθρώπους ότι εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα και ότι στην Κρήτη υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Οι περισσότεροι το ξέρουν, είμαι σίγουρος, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι σαν τους δύο που ήταν τα θύματα αυτού του τροχαίου, που δεν ήταν από το νησί και που ενδεχομένως δεν το ήξεραν και που ενδεχομένως δεν ξέρουν ότι στις στροφές στον Παλί πρέπει να είσαι διπλά και τριπλά και πενταπλά προσεκτικός για να μην σου φύγει, γιατί έχει σημεία που ο κεντρικός δρόμος, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ο δρόμος που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί χιλιάδες, εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και εξυπηρετεί και τους ηθαγενείς στον τόπο αυτών που πηγαίνουν από τη μια μεριά στην άλλη για τις δουλειές τους, για τις διακοπές τους, για τις βόλτες τους, για ό,τι είναι να κάνουν. Δεν συζητάμε για έναν κατσικόδρομο που χάσαμε δύο ανθρώπους που πήραν τα βουνά και που τι να κάνουμε ανέλαβαν και το ρίσκο τους. Συζητάμε για την κεντρική οδική αρτηρία που ενώνει την μία άκρη με την άλλη του μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού αυτής εδώ της χώρας. Το δυστύχημα, από ό,τι φαίνεται, έφυγαν ένα ζευγάρι με τη μηχανή τους, έφυγαν από το δρόμο Δευτέρα απόγευμα, βράδυ, κάπου εκεί, Δευτέρα την προηγούμενη, όχι χθες. Και περνάει το βράδυ της Δευτέρας, περνάει Τρίτη, περνάει Τετάρτη, περνάει η Πέμπτη, περνάει η Παρασκευή και τους βρίσκουνε τον ένα νεκρό και την γυναίκα του να χαροπαλεύει. Το βαραίνω, το ξέρω, αλλά καθίστε να ακούσετε, σας αφορά ακόμα και αν δεν είστε από την Κρήτη. Και τους βρίσκουν 5 μέρες μετά, όχι σε καμιά χαράδρα. Καταρχάς, να φύγεις από τον εθνικό δρόμο και να βρεθείς σε χαράδρα, και αυτό είναι περίεργο, αλλά δεν βρέθηκαν σε χαράδρα, βρέθηκαν ακριβώς δίπλα στο οδόστρωμα που είχε μια βλάστηση περίπου μισό μέτρο ύψος και που ήταν και οι δύο άνθρωποι πεσμένοι εκεί. Η μηχανή πήγε πιο πέρα και δεν φαινόταν από το δρόμο ακριβώς και έκαναν 5 μέρες να τους βρουν. Και ως εκ θαύματος η γυναίκα ζει ακόμα, χαροπαλεύει στην εντατική στο νοσοκομείο των Χανίων, αλλά παρόλα αυτά έζησε 5 μέρες δίπλα στο νεκρό σύζυγό της. Ήρθες τώρα να μας φτιάξεις τη διάθεση, θα μου πείτε. Σταματάω με τις περιγραφές γιατί δεν θέλω να πω κυρίως αυτό. Αυτά τα κομμάτια του αστυνομικού είναι βέβαια κομμάτι του ρεπορτάζ, αλλά πάνω κάτω τα ακούτε, τα ακούσατε, τα μάθατε, είμαι σίγουρος. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς είναι δυνατόν σε μία στροφή, σε μία από τις δεκάδες στροφές που δεν έχουν στηθέο στον κεντρικό, επαναλαμβάνω, δρόμο της Κρήτης, να φεύγει είτε από ανθρώπινο λάθος, είτε επειδή πετάχτηκε ένα ζώο, γιατί και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στους δρόμους της Κρήτης και στον εθνικό δρόμο της Κρήτης, ναι. Είτε επειδή κάποιος τους χτύπησε ή κάτι έγινε με ένα άλλο αυτοκίνητο. Κανένας, από ό,τι φαίνεται, δεν θα το μάθει ποτέ, εκτός αν καταφέρει να ζήσει η γυναίκα και να δώσει την δική της μαρτυρία. Αλλά για οποιονδήποτε λόγο, το ότι φεύγεις από έναν δρόμο και δεν υπάρχει μια μπάρα στην άκρη να διορθώσει, εγώ σου λέω, το ανθρώπινο λάθος, τουλάχιστον να μην εξαφανιστείς, το ότι φεύγεις σε ένα σημείο του δρόμου που μάλιστα έχει και ανάποδη κλίση, ενώ πας να στρίψεις αριστερά σε πάει προς την άλλη πλευρά η βαρύτητα, ναι, έχει και τέτοια σημεία, που ενώ μέσα στο οδόστρωμα έχει και σαμαράκια και χοροπηδάει η μηχανή και αν δεν το ξέρεις φεύγεις έτσι κι αλλιώς, πώς είναι δυνατόν στον κεντρικότερο δρόμο του νησιού να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Και όμως είναι. Και ναι, δίπλα στο δρόμο, αφού δεν έχει μπάρα και αφού είναι κομμένη, και είναι κομμένη γιατί εκεί είχε και έναν κατσικόδρομο που κάποιος ήθελε να μπαινοβγαίνει με το αυτοκίνητο και έχει ροδιές και πηγαίνει κάπου αλλού παραμέσα και κάποιος την έχει κάνει εκεί τη μαμουνιά, και αφού εν πάση περιπτώσει δεν έχει την μπάρα, το στιθέο αυτό το σιδερένιο, δεν έχει και κλαδεμένα τα χορτάρια ακριβώς δίπλα στο δρόμο, και βρίσκονται δύο άνθρωποι ξαπλωμένη μέσα σε μία βλάστηση που δεν είναι πάνω από μισό μέτρο και που κανένας τώρα αυτά το ότι κλαδεύουμε στην άκρη των εθνικών οδών, ότι κλαδεύουμε και είναι καθαρό το σημείο, αυτά είναι μέσα της Ευρώπης, μωρέ, εκεί αυτοί κουτόφραγγοι τώρα που όταν εμείς κάναμε πολιτισμούς, αυτοί ήταν ακόμα και τρώγανε βελανίδια. Εμείς εδώ δεν κλαδεύουμε τίποτα και σε όποιον γουστάρει, μας αρέσει η κριτική φύση. Και έχει κάτι ωραίες θάμνους εκεί, πουρνάρια, σπαλάθους, φασκόμηλα, έχει τέτοια αυτά. Και όταν είναι να φύγεις, αν δεν είναι με αυτοκίνητο να σε βρουν εκεί, είσαι με μηχανή και η μηχανή πάει παραπέρα, θα πέσεις εκεί μέσα στα χορτάρια αυτά που είναι, σας λέω, μισό μέτρο ύψος και δεν θα σε βρει κανείς για 5 μέρες και θα είσαι ξαπλωμένος και ούτε θα σε ακούνε, ούτε θα σε βλέπει κανένας που περνάνε. Και περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα στα 2 μέτρα από εκεί που είσαι πεσμένος. Και ενώ δηλώνεται η εξαφάνιση και ενώ ψάχνουν τους ανθρώπους και ενώ έχει αρχίσει να κινητοποιείται ένας μηχανισμός, τελικά δεν τους βρίσκει κανένας. Και ενώ στο δρόμο έχει και κάμερες και θα μπορούσες να πας πίσω και να δεις, ρε παιδί μου, πότε πέρασαν από εκεί, πότε δεν πέρασαν από την άλλη, κάπου εδώ θα είναι ανάμεσα. Τελικά, να μην σας τα πολυλογώ, τους βρίσκουν τους ανθρώπους, τον ένα νεκρό και την άλλη να χαροπαλεύει. Ένας φίλος του ζευγαριού που ξεκινάει να σαρώσει, να χτενίσει όλη την περιοχή που ήξερε ότι επρόκειτο να κινηθούν 5 μέρες πριν και σου λέει κάπου εδώ θα είναι, αφού δεν τους βρίσκουμε, τα τηλέφωνα δεν απαντάνε, κάπου εδώ. Και πάει ο άνθρωπος και αυτός με τη μηχανή και ψάχνει και κάποια στιγμή βρίσκει 2 ανθρώπους ξαπλωμένους δίπλα στο οδόστρωμα. Σας μιλάω για απόσταση μικρότερη από τα 2 μέτρα από το οδόστρωμα του κεντρικότερου δρόμου της Κρήτης, που είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός της χώρας. Για σας που δεν είστε από το νησί, έχετε τα αυτά υπόψη σας όταν θα πάτε διακοπές. Οπουδήποτε στην Κρήτη. Και πόσο μάλλον για τους επαρχιακούς δρόμους, τους μικρούς, τους κατσικόδρομους, για να πάτε να δεις τις ομορφές του νησιού, τις ομορφιές του νησιού. Εδώ μιλάμε για τον κεντρικό τώρα, δεν μιλάμε για τα μικρά δρομάκια. Που στον κεντρικό πάνω πρέπει να έχει, τι να σας πω, 100-200 παρακάμψεις που ο καθένας ανοίγει για να πάει όπου γουστάρει, στο χωράφι του. Και που περιμένεις, πηγαίνεις με μια ταχύτητα που επιτρέπει ο δρόμος 100 χιλιόμετρων ας πούμε και δεν ξέρεις από πού θα σου πεταχτεί το αγροτικό ή το μηχανάκι του αγρότη που πήγε να κάνει τις δουλειές. Είναι δηλαδή, τι να σας πω, πιο συχνά βλέπεις το ΒΟΑΚ να σου πεταχτεί κάποιος από δεξιά αριστερά παρά να κυκλοφορήσει, να σου πω, στο Παγκράτη, ξέρω εγώ. Και στο Παγκράτη τουλάχιστον έχει και ένα στόπ ρημάδι. Ενώ εκεί δεν έχει τίποτα, βγαίνει, άμα σε δει, σε είδα, άμα δεν σε είδε, εντάξει, θα τα βρούμε μετά στην νεκροψία, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, τον ΒΟΑΚ τον ανακατασκευάζουμε, το ξέρετε. Ναι, από τη Χούντα και μετά. Τον φτιάξαμε στη Χούντα και ήδη από την περίοδο εκείνη έχει ξεκινήσει η συζήτηση πότε θα φτιαχτεί ο καινούριος ΒΟΑΚ. Και ακόμα καινούριος ΒΟΑΚ δεν έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται. Όχι να φτιαχτεί. Για να πιάσω μόνο τις τελευταίες 2 κυβερνήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι πήγε να κάνει. Έκανε κάποιες δημοπρατήσεις, τον χώρισε σε 3 κομμάτια, υπήρξαν και προσφορές, βρέθηκαν και ανάδοχοι κλπ. Μετά γίνανε εκλογές. Και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης και χάθηκε όλο αυτό, διότι ο Μητσοτάκης ως κριτικός είχε άλλο σχέδιο. Λέει θα το πάμε αλλιώς. Και τον ακύρωσε όλο εκείνο το διαγωνισμό και πάμε και αυτού από την αρχή. Και τώρα πριν από 10 μέρες μάλιστα μας έλεγε ότι βρήκε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνει ο ΒΟΑΚ. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Κόστος γύρω στο 1,5 δις, έτσι για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, για να κάνεις έναν δρόμο αξιοπρεπή να πηγαίνει από την Κίσα Μοχανίων στα δυτικά-δυτικά και να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι, για να μην σας πω μέχρι τη Σιτία, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Γύρω στο 1,5 δις, ίσως και κάτι παραπάνω, για να φτιαχτεί ένα σοβαρό και κλειστός αυτοκινητόδρομος. Κλειστός σημαίνει ότι δεν βγαίνεις όπου γουστάρεις. Και μια συζήτηση μεγάλη αν θα βάλουμε διόδια. Η νεοφιλελεύθερη, Νέα Δημοκρατία δηλαδή, λένε ότι παιδιά πάρτε το χαμπάρι, χωρίς διόδια δρόμο δεν θα δείτε ποτέ, πρέπει να το πληρώσεις. Για να καλά κάτι παλιές απόψεις που λέγαμε, μα έτσι κι αλλιώς πληρώνω φόρους για να έχω δρόμους αξιοπρεπείς και να μην σκοτώνομαι. Άστο τώρα, αυτά είναι κομμουνιστικά. Εντάξει. Ή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σπίρτζης, λίγο το έφερνα από εδώ, λίγο το έφερνα από εκεί με τα διόδια. Ξεκίνησε να κάνει και κάτι δημοσκοπήσεις και κάτι περίεργες μετρήσεις. Σε σταματούσαν στο δρόμο εκείνη την περίοδο με τους διαγωνισμούς που σας έλεγα, ενώ δεν το έλεγε ανοιχτά ότι θα βάλει διόδια. Αλλά σε σταματούσαν στο δρόμο υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, που ήταν ο Σπίρτζης, και σε ρωτούσαν για να πάτε από εδώ, από το Ηράκλειο στη Χερσόνησο, πόσο θα πληρώνατε. Και είχε και τιμοκατάλογο. Έτσι, όλος τυχαία. Όλος τυχαίος. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, τα διόδια φαίνεται ότι τα έχουν χωνέψει όχι μόνο οι νεοφιλελεύθεροι, αλλά και οι αριστεροί, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Έλα που όμως στην Κρήτη δεν είναι το ίδιο πράγμα με την υπόλοιπη Ελλάδα για τα διόδια. Και ξέρετε γιατί όχι, γιατί όχι, όχι, όχι, γιατί είναι περίεργη κριτική και δεν σηκώνουν τέτοια μήνα. Αυτά είναι τώρα folklore, να έχουμε να λέμε όταν λέμε ανέκδοτα για τους κριτικούς, για τους πόντιους, για τους βορειοελλαδίτες και για τους βλάχους. Το κακό στον βόρειο οδικό άξονα είναι ότι από εκεί που περνάει, που πηγαίνει παραλία-παραλία σε όρο το βόρειο μέτωπο της Κρήτης, είναι γεμάτο με τουριστικούς προορισμούς, διότι δεν είναι το ίδιο με την Αθηνών Λαμίας, που πάει και μέχρι τη Λάρισα και πάει και μέχρι τη Θεσσαλονίκη μετά παραπάνω. Και που έχει, ρε παιδί μου, πόσες, 5, 10, 20, 20, παραπάνω δεν είναι, 30 εξόδους να βγεις εκεί που υπάρχουν οι πόλεις που θα περάσεις. Εδώ είναι αλλιώς το πράγμα, παιδιά. Διότι δεν είναι μόνο, πιάσε, από δυτικά προς ανατολικά. Η Κίσαμος, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος, σου λέω. Ναι, εντάξει, αυτές είναι μεγάλες πόλεις, εκεί πρέπει να έχει και από όχι μόνο μία, και 2-3, ειδικά στο Ηράκλειο που είναι η μεγαλύτερη πόλη, και 3 και 4 εξόδους. Τις έχει ήδη. Έλα όμως που είναι και τα ενδιάμεσα, και θέλουν όλοι εκεί που είναι το ξενοδοχιάκι και εκεί που είναι η τάδε παραλία να μπορεί να βγει από τον ΒΟΑΚ. Και στο δικό μου, λέει, το θέρετρο δεν θα μπορεί να έρθει ο τουρίστας, θα πρέπει να κάνει κύκλους. Όχι, δεν το καταλάβατε καλά. Και τι, μόνο στις μεγάλες πόλεις, τι λες καλέ. Για να το πιάσω από εκεί, από δυτικά προς ανατολικά, για πάρτε τη διαδρομή όσοι την ξέρετε. Καλά, από την Κίσαμο. Μετά στο Κολυμπάρι, στον Ταυρονίτη, στο Γεράνι, στην Αγία Μαρίνα, στον Πλατανιά. Είναι τουριστικά θέρετρα αυτά. Καθίστε καλά. Στις Καλύβες, στην Αλμυρίδα, στο Βάμο, στη Γεωργιούπολη, στον Καβρό, στον Κουρνά, στην Επισκοπή, στον Πετρέ. Δεν θα μπορεί να κατέβει ο άλλος να κάνει τον μπάνιο του. Και μετά, αφού περάσει στο Ρέθυμνο, στον Πλατανέ, στο Σφακάκι, στο Σταυρωμένο, στη Σκαλέτα, στο Πάνορμο, στον Παλί, εκεί που έγινε το δυστύχημα. Στις Ίσες, στο Φόδελε, στην Αγία Πελαγία, στη Λιγαριά, στο Παλέκαστρο, τι δεν θα μπορώ να κατέβω να κάνω μπάνιο. Και αφού περάσεις στο Ηράκλειο, μετά είναι ο Καρτερός, είναι το Κοκκίνι, είναι οι Γούβες, ο Ανισαράς, η Χερσόνησος, η Σταλίδα, τα Μάλια, το Σίσι, η Μήλατος, για να φτάσεις μέχρι τον Άγιο. Παρακάτω δεν σας λέω μέχρι τη Σιτία, γιατί μάλλον κανείς δεν ξέρει πότε θα φτιαχτεί ο δρόμος, αν ποτέ φτιαχτεί, για να πας μέχρι εκεί. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα μέρη έχει ξενοδοχιάκια, έχει παραλιούλες, έχει τουριστικά θέρετρα που όλοι αυτοί θέλουν να είναι ο δρόμος να τους βγάζει μέσα στο ξενοδοχείο, αν γίνεται. Και μετά αρχίζουν οι τοπικοί βουλευτές και να εμείς στο Ρέθυμνο έχουμε τους Τάδε, τους Κεφαλογιάννηδες, και να στα Χανιά έχουμε Μητσοτάκη. Τι θέλετε, είναι δυνατόν να μείνουν έξω οι τουριστικοί προορισμοί? Στο Ηράκλειο έχουμε τους δικούς μας, τους καλούς, τους βαρβάτους, έτσι με τον πολύ πληθυσμό. Το Λασίθι συνήθως είναι λίγο πιο ρηγμένο σε όλη αυτή την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σας τα πολυλογώ, ο καθένας θέλει το. Και πού να τα κάνεις τα διόδια εκεί πέρα? Το διόδιο σημαίνει ότι θα πληρώσεις κάτι και θα έχεις έναν αυτοκινητόδρομο που θα είναι αξιοπρεπής για να σε πάει. Άμα κάθε τόσο έχει έξοδο, είσοδο, έξοδο, είσοδο κλπ. Δεν είναι κλειστός δρόμος αυτός, αυτό είναι σουρωτήρι. Αυτό είναι για να πας στην παραλία που γουστάρεις με το αυτοκινητάκι σου, όπως πηγαίνεις, τι να σας πω, έχεις στην Κρήτη, να πας σε ένα μικρό νησί, πας στη Σέριφο, μπορείς, α, έχει ένα δρόμο, τον κάνω γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, να πηγαίνω όλο το νησί. Πέρα δόθε, λέω τώρα τη Σέριφο, έτσι είπα ένα, μια μικρή. Και μετά, αφού βγάλεις τα τουριστικά θέρετρα και τις παραλίες, έχεις και τα χωράφια. Έχεις και τα μαντριά. Τι, στο δικό μου δεν μπορώ να μπω? Τι λες εσύ, άντε από εδώ. Και μετά πάει ο άλλος και ρίχνει την περίφραξη του δρόμου, κάνει και μια δυο ροδιές εκεί με ένα GCB, πώς τα λένε αυτά, και τσουπ, να, αυτή βγήκα στη θα πάω εγώ να κάνω το γύρο για να πάω στην περιουσία μου, ρε, είσαι καλά. Και ξαφνικά έχεις ένα δρόμο που σου πετάγονται ή ο τουρίστας ή ο αγρότης ή το τρακτέρ ή το μηχανάκι ή το αυτό, και τον λες και εθνικό δρόμο. Και σε αυτόν τον εθνικό δρόμο πάει και σκοτώνει το άλλος και δεν σε βρίσκουνε δίπλα ακριβώς στο δρόμο πεσμένο, δεν σε βρίσκουνε επί 5 μέρες. Το σταματώ μέχρι εδώ. Η είδηση του τραγικού χαμού, 42 χρονών ο άνθρωπος, 32 η γυναίκα του, και εκείνη η σκέψη, η μαύρη σκέψη του να έχει μείνει αυτή η γυναίκα 5 μέρες εκεί, να μην μπορεί να είναι βαρύτατα τραυματισμένη, να μην μπορεί ούτε να φωνάξει, ούτε να μιλήσει, ούτε τίποτα, ούτε καν να πλησιάσει τον άνθρωπό της, και να περιμένει εκεί μήπως ένας χριστιανός από αυτούς τους δεκάδες, τους εκατοντάδες που πέρασαν όλες αυτές τις 5 μέρες με τα αυτοκίνητά τους ακριβώς δίπλα της, στα 2 μέτρα, μήπως κανείς σταθεί, μήπως καταλάβει, μήπως κάπου κάτι κάποιος κατατύχει, και τελικά δεν τους βρίσκει κανείς και τους βρίσκει ο δικός τους άνθρωπος που έψαχνε επί τούτου. Στον πολιτισμό δίπλα, στον πολιτισμό και στον τουρισμό, στην αυαρχίδα του τουρισμού όλης της Ελλάδας, στη βαριά μας βιομηχανία. Πάντως από 15 Μαΐου ανοίγουμε τον τουρισμό, μην ξεχαστώ. Δηλαδή μην σας ρίξω τώρα με όλα αυτά. Μη σας ρίξω τώρα, εσείς να σκέφτεστε ότι ανοίγει ο τουρισμός, έρχονται τα ευρουλάκια, θα πάνε όλα καλά. Ήδη οι εταιρείες έχουν αποφασίσει, ξέρουν πότε θα ανοίξουν, παρά τα κρούσματα, μπορεί Πάσχα να μην κάνουμε, αλλά ο τουρισμός θα ανοίξει. Είναι σαν, πώς να το πω, σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Κάποιος μου γράψε, ναι, ο Μπερσέκερ νομίζω, μου γράψε ότι είναι σαν έχουν κάνει μια προφητεία, ρε παιδί μου, ότι στις 15 Μαΐου βρέξει, χιονίσει, ο κόσμος να χαλάσει, 150.000 κρούσματα να έχει στις 15 Μαΐου, ο τουρισμός θα ανοίξει. Τι θέλεις τώρα? Όπως καταλήγω και στο θέμα της πανδημίας, έτσι και στο θέμα της οδικής ασφάλειας, τουλάχιστον στο νησί, να είστε υποψιασμένοι, να είστε προσεκτικοί και να ξέρετε ότι είστε μόνοι σας. Κανένας δεν υπάρχει εκεί να σε προστατέψει, είδατε το περιστατικό αυτό. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πάτε, και συγγνώμη τώρα για το χαρακτηρισμό, αλλά καλό είναι να σοκάρεστε καμιά φορά. Προσοχή. Είσαι μόνος σου, παιδί μου, ούτε κάμερες έχει να βασιστείς ότι μήπως κάποιοι κολλώνουν και δεν τρέχουν. Δεν τρέχουν εκείνη την ώρα που περνάνε από την κάμερα, μετά τρέχουν. Έχει κακό οδόστρωμα, έχει σαμαράκια στο δρόμο, έχει εισόδους εξόδους που μπαίνει όποιος γουστάρει μέσα στον εθνικό δρόμο, έχει κακές κλίσεις πάνω στο οδόστρωμα, έχει κατσίκες που μπορεί να σου πεταχτούν μπροστά, έχει, τι να σου πω τώρα. Και αυτά είναι ο κεντρικός δρόμος, η μέγκλα που λέγανε παλιά εδώ και στην Κρήτη, η μέγκλα, ρε παιδί μου, η βιτρίνα. Που δεν σου λέω για τον επαρχιακό δρόμο να πας τώρα στο τάδε χωριό. Ας. Πληροφορία γλωσσολογική, μια που είπα τη μέγκλα. Αν δεν ξέρετε αυτή την λέξη και την έχετε ακούσει παλιά, το μέγκλα επειδή το ψάξα, είναι, το χρησιμοποιούν πολύ στην Κρήτη, αλλά νομίζω και εκτός Κρήτης. Το Μέγκλα λοιπόν βγαίνει από το Made in England, διότι λέει τα καλά τα προϊόντα, ειδικά τα υφάσματα, ήταν Made in England παλιά, και Made in England έμεινε το Μέγκλα, και αυτό σημαίνει, που σημαίνει έτσι το λούστρο, ρε παιδί μου, το λούσο μάλλον, όχι το λούστρο, το λούσο, το καλό, το ωραίο, το πιασάρικο. Why she have to run away from me? It's a mystery why I love her more today than I loved her yesterday when I thought that she'd come back to me. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά μέχρι τα μισά και μόλις έρθω έχω αρκετά θέματα. Έχω καταρχάς κορονοπάρτι και τις υποψίες για το ποιος μπορεί να είναι, παιδιά, πίσω από τα κορονοπάρτι. Ετοιμαστείτε, σηκώστε τους γιακάδες, πάρτε τα γυαλιά τα μαύρα, θα κάνουμε λίγο τους detectives. Now if you see my baby, tell her this for me. I'm so sad and lonely, down as I can be, and she's my baby. Έχω επίσης να σας πω για την δημόσια καταγγελία της συναδέλφου μου, της αξιοσέβαστης συναδέλφου μου, δεν την γνωρίζω προσωπικά, της Μάχης Νικολάρα από την ΕΡΤ, η οποία λέει τα πράγματα, επιτέλους κάποιος από την ΕΡΤ λέει τα πράγματα με το όνομά τους, και θα τα μεταφέρω αυτά που λέει για το γιατί κόβονται τα ρεπορτάζ της από τη δημόσια τηλεόραση. Α, και έχω να σας πω, να σας ρωτήσω, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά με την πανδημία και όταν πλησιάζει στους 10.000 νεκρούς και όταν οι διασωληνωμένοι είναι στα ύψη και όταν έχεις και διασωληνωμένους εκτός μεθ, και όταν γενικά τα πράγματα, ρε παιδί μου, το πράγμα δεν τραβάει, τι κάνεις, τι αγοράζεις, που χαλάς τα λεφτά σου. Όποιος είπε μεθ, να βγει έξω, γιατί δεν έχει μπει καθόλου στο κλίμα της εκπομπής. Όποιος είπε μεθ στην ερώτηση αυτή, τι αγοράζεις όταν τα πράγματα με την πανδημία πάνε χάλια, να περάσει έξω. Κλείστο. Δεν έχεις καταλάβει. Ραφάλ αγοράζεις, αγαπητέ. Ραφάλ αγοράζεις όταν τα πράγματα με την πανδημία δεν πάνε καλά. Ραφάλ αγοράζεις, και όπλα και υποβρύχια και τορπίλες και πυράβλους και βλήματα. Ειδικά βλήματα. Διάλειμμα και έρχομαι. Αν τα προλάβουμε όλα αυτά να τα πούμε, θα είναι θαύμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. ανεβάζω λίγο ρυθμούς γιατί θέλω να σας πω για το πάρτι, τα κορονοπάρτι και όλα τα υπόλοιπα που είναι στην πρώτη γραμμή ακόμα της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών. Μου έγραψε και ένας φίλος τακτικός ακροατής, ο Λευτέρης ο Τζουανάκης, τους χαιρετισμούς μου, για τη χθεσινή εκπομπή. Party Animal, λέει, μας έκανες εχθές με τα τέκνο και με όλα αυτά εκεί των νεολαίων ή αυτών των μουσικών όταν ήμασταν εμείς νεολαίοι. Τώρα τους πιτσιρικάδες δεν τους πιάνεις. Τουλάχιστον έχεις μια ποικιλία, δεν μπορείς να πεις. Λευτέρη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 3η και 20 ο Απρίλιος και στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να ακούσετε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές, να βρείτε και εμένα, να στείλετε τα σχόλιά σας είτε γραπτά είτε και ηχητικά για να ακουστούν εδώ από την εκπομπή. Λοιπόν, επιχείρηση κορονοπάρτι. Ακούω την Αριστοτελία Πελώνη να δηλώνει, Πελώνη δηλώνει, κάνει και ομοιοκαταληξία, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι, γιατί ρωτήθηκε το προφανές ερώτημα, γιατί δεν παίρνετε μέτρα για τους συγκεντρωμένους στις πλατείες. Και απαντάει η κυρία Πελώνη ότι μία παρέμβαση σε πάρτι 1000 ατόμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διασπορά του ιού και σε επεισόδια. Όχι, όχι, ελάτε τώρα εσείς να μου πείτε τι καταλαβαίνετε από αυτό. Γιατί έχεις και τα προηγούμενα. Δεν είναι ότι πέσαμε από τον Άρη χθες. Έχεις και τα προηγούμενα, όσα έχουμε ζήσει μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, μισό λεπτό να καταλάβω. Όταν κάποιου η κυβέρνηση έχει μπροστά της 1000 άτομα που κάνουν κάτι, βρίσκονται 1000 άνθρωποι μαζί σε ένα χώρο, δεν παρεμβαίνει γιατί φοβάται τα επεισόδια. Και δεν θέλει να γίνουν επεισόδια η κυβέρνηση, δεν το καταλαβαίνετε. Άσε που με τα επεισόδια και με τις γκλοπιές και με το ξύλο, κάτι πονάω, κάτι τέτοια που ακούγονται, κολλάει περισσότερο ο ιός, γιατί όταν φωνάζει ο άλλος πονάω, σίγουρα υπάρχει και μεγαλύτερη διασπορά του ιού, γιατί φωνάζοντας μπορεί να κολλήσει το διπλανό, μπορεί να κολλήσει τον αστυνομικό που τον δέρνει. Όχι, σκεφτείτε το λίγο, σκεφτείτε το. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εχθές διατυπώθηκε, δηλώθηκε μεγαλοφόνος από το press room, από το briefing των πολιτικών συντακτών, ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει επεισόδια, δεν θέλει να υπάρχει ένταση και ότι αν έχεις 1000 ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο όλοι μαζί παρά την πανδημία, παρά τους τόσους διασωληνωμένους, παρά τα τόσα κρούσματα, παρά τους 9.500 θανάτους, αν παρενέβαινε η αστυνομία θα οδηγούμασταν σε μεγαλύτερη διασπορά του ιού και σε επεισόδια. Μπράβο Αριστοτελία. Μπράβο Αριστοτελία και άριστη και τελεία. Λοιπόν, κρατήστε στην άκρη τη δήλωση της Αριστοτελίας και πάμε στη δήλωση του Κώστα. Πριν σχολιάσετε, να τα σχολιάσουμε μαζί. Βάλτε δίπλα και τη δήλωση του Κώστα. Του Μπακογιάννη, ποιου Κώστα, του Μπακογιάννη, Δήμαρχος Αθηναίων. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. δεν είναι πάντα όλα τόσα αθώα όσα θέλουμε να τα βλέπουμε. Εχμές λέει ότι τα κορονοπάρτι στην Κυψέλη και αλλού είναι υποκινούμενα από άτομα που έχουν να κερδίσουν κάτι, άφησε ο Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί δηλαδή που πάνε και παρτάρουνε, ίσως κάτι να έχουν να κερδίσουν και το κάνουνε. Κρατήστε αυτό και κρατήστε και την Αριστοτελία να λέει ότι αν επέμβει η αστυνομία θα έχουμε επεισόδια. Προσέξτε, η συζήτηση αυτή είναι πονηρή και την πάτησε και ο Νάσος Ηλιόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, ο υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ, την πάτησε. Εν πάση περιπτώσει είπε γιατί η μία αστυνόμευση στη μία περιοχή έχει αστυνόμευση και στην άλλη περιοχή δεν έχει. Και του είπε ένας αντιδήμαρχος του Μπακογιάννη, την Εξυπνάδα, χαίρομαι που εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ θέλετε περισσότερη αστυνόμευση. Οπότε και εγώ τώρα που σας λέω όλα αυτά, μπορεί να υποθέσετε ότι εννοώ επιτέλους γιατί δεν πάει ρε παιδί μου η αστυνομία να ανοίξει και φτωνώντα κεφάλια στην Κυψέλη και στο Περιστέρι και στο Παγκράτη και από αλλού. Λοιπόν, όχι, δεν λέω αυτό. Θέλω όμως να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω, να βάλω τις δηλώσεις στη σειρά, το έλεγα και χθες με αυτά ακριβώς τα λόγια. Θέλω να καταλάβω πότε δέρνουμε και πότε όχι. Αλήθεια σας το λέω. Πες ότι είσαι αστυνομικός, ρε παιδί μου. Πες ότι είσαι αστυνομικός. Να πω λίγο στα δικά σου τα παπούτσια. Μπορεί να αποκλείεται κάποιος εκεί έξω να είναι αστυνομικός που ακούει. Εγώ ειλικρινά, τους χαιρετισμούς μου καταρχάς. Αλλά πες ότι είσαι μπάτσος. Εσύ δεν θέλεις, δεν έχεις μια απορία μέσα σου να καταλάβεις, να νιώσεις, ρε παιδί μου, πότε δέρνουμε, ρε γαμώτο. Πότε δέρνουμε, δηλαδή όταν είναι 1000 άτομα στην επέτειο του Πολυτεχνείου, που κολλάει στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Γιατί δέρνουμε, και μάλιστα έχεις και απαγόρευση κυκλοφορίας με εντολή του αρχηγού της αστυνομίας και απαγόρευση συναθρήσεων, τα θυμάστε αυτά. Η απαγόρευση συναθρήσεων βγήκε για τις 17 Νοέμβρη η πρώτη. Λοιπόν, γιατί τότε δέρνουμε όταν έχουμε 1000 άτομα, και γιατί τότε, κυρία Αριστοτελία, δεν πειράζει να γίνουν επεισόδια, αλλά όταν έχεις ένα πάρτι στην Κυψέλη δεν δέρνουμε γιατί η κυβέρνηση αποφασίζει ότι δεν θέλει επεισόδια. Διαλέγεις το πότε θα κάνεις επεισόδια ανάλογα με το ποιος είναι ο υποψήφιος για να δαρθεί. Καλά, δεν ρωτώ για τις κινητοποιήσεις για τον Κουφοντίνα, εκεί έχεις και άλλα θέματα και προσωπικά και οικογενειακά του Μητσοτάκη, τα έχουμε πει πολλές φορές. Μετά για τη Νέα Σμύρνη, για την αντίδραση των πολιτών στο ξύλο που έπεσε στη Νέα Σμύρνη στους ελέγχους για κορονοϊό, γιατί πάλι δέρνουμε τότε που δεν τους γουστάρουμε πολύ να βγαίνουν αυτοί και μπορεί να κολλήσουν και κορονοϊό και άρα πάλι είναι 1000 άτομα και περισσότερα από 1000 άτομα, 20.000 ανθρώπους είχε στη Νέα Σμύρνη. Τότε γιατί δέρνουμε και στην Κυψέλη δεν δέρνουμε. Και μετά σου έρχεται και ο Μπακογιάννης που σου λέει ότι αυτοί στην Κυψέλη μπορεί να είναι άλλοι, να θέλουν άλλα πράγματα να κερδίσουν, και εγώ καταλαβαίνω ότι ίσως αυτοί στην Κυψέλη, το πάω πολύ μακριά, με παρακολουθείτε ακόμα, κάτσε, αν αυτοί στην Κυψέλη θέλουν άλλα πράγματα να κερδίσουν, έχουν να κερδίσουν κάτι και ταυτόχρονα η κυβέρνηση αυτούς δεν τους δέρνει, λέει ότι αυτό που θέλουν να κερδίσουν μάλλον βολεύει την κυβέρνηση. Όχι. Τι να κερδίσουν, να πιστοποιήσουν ότι υπάρχει, να είναι εθελοντές ατομικοευθυνάκηδες που να λένε εντάξει εμένα δεν με πειράζει, να μου πούνε ότι να εγώ είμαι ατομική ευθύνη προσωποποιημένη και άρα μετά να μπορώ στα κανάλια ως κυβέρνηση να πω να αυτοί που βγήκαν και ήταν ανεύθυνοι και γι' αυτό πήγαν στο Θεό τα κρούσματα και να είναι, πώς λέγαμε, αυτοφοράκηδες, να είναι ατομικοευθυνάκηδες αυτοί που βγαίνουν και κάνουν, ξέρω εγώ, το πάω πολύ μακριά. Όχι, εσείς τα λέτε, δεν τα λέω εγώ. Εσείς τα λέτε. Δεν θέλουμε να κάνουμε επεισόδια, ενώ θέλαμε να κάνουμε επεισόδια όταν ήταν η επέτειος του Πολυτεχνείου, του Γρηγορόπουλου, για τη Νέα Σμύρνη, για όλα τα άλλα ζήσαμε, για τον Κουφοντίνα όσα ζήσαμε, και τώρα δεν θέλουμε ξαφνικά να κάνουμε επεισόδια όταν έχει 1000 ανθρώπους μαζεμένους κάπου. Και ρωτώ εγώ, πες ότι είσαι ο μπάτσος, πότε δέρνουμε θα μας πείτε? Όποτε σας πούμε θα λέει, θα δέρνετε. Όπου, άμα δεν σας πούμε εμείς, δεν θα δέρνετε. Και έχεις και τον Μπακογιάννη να λέει ότι αυτοί εκεί έξω στην Κυψέλη μπορεί να θέλουν να κερδίσουν άλλα πράγματα. Είναι παράλογος ο συλλογισμός που κάνω, ότι μπορεί αυτά τα άλλα πράγματα να βολεύουν την κυβέρνηση και να είναι μια χαρά πολύ. Εγώ δεν θα το έλεγα. Εγώ δηλαδή, αν δεν είχα αυτές τις δύο δηλώσεις δίπλα-δίπλα, δεν θα έφτανα να πω ότι τα κορονοπάρτι είναι οργανωμένα από την κυβέρνηση για να έχει το άλοθη να πει ότι εσείς φταίτε. αλλά εδώ μου το στρογγυλεύεις, μου το φέρνεις από εδώ, μου το πας από εκεί και με οδηγείς εσύ μόνος σου σε ένα συμπέρασμα τέτοιο. Όχι, λάθος. Ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ούτε κατά διάνοια ούτε για αστείο να πάνε να τους δίνουν αυτούς που κάνουν τα κορονοπάρτι. Εξάλλου δεν τους προλαβαίνετε. Οι πιτσιρικάδες είναι τώρα σε 2 ώρες, λέει, βγήκε και ο Μπαλάσκας, ο πανέξυπνος αυτός ο αστυνομικός, και είπε αυτά οργανώνονται μέσα σε 2 ώρες, λέει, από τα social media κλπ. Δίκιο έχει. Εσάς περιμένανε να σας πούνε, ναι, το κάνεις εσύ στην Κυψέλη, στέλνεις τα ΜΑΤ και το πάρτι μεταφέρεται και πάει κάτω στην πλατεία Αμερικής. Και από την πλατεία Αμερικής, αν τις πέσεις, πάει παρακάτω. Άσε τώρα, δεν τους πιάνεις με τίποτα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να τους πιάσεις. Ο στόχος, η ερώτησή μου, έχει στόχο να καταλάβουμε, έτσι και λίγο με την οπτική, ρε παιδί μου, των σωμάτων ασφαλείας. Πότε δέρνουμε, θα μας πείτε, να ξέρουμε πότε δέρνεται κόσμο έξω. Όταν είναι 1000 άνθρωποι μπροστά σου, απέναντί σου, γιατί στη μία περίπτωση δέρνεις και στην άλλη δεν δέρνεις? Θέλω να το καταλάβω πρώτα, να το νιώσω, να ξέρω και εγώ τι θα κάνω σαν πολίτης. Είπε και άλλα η κυρία Πελώνη. Ο τρόπος για να παταχθούν τα φαινόμενα αυτά, τα κορονοπάρτι δηλαδή, είναι η κοινωνική τους απομόνωση. Ποια κοινωνική τους απομόνωση, μαντάμ, που πηγαίνει όλη η νεολαία, σας έχουν γραμμένους εντελώς, τους δώσατε και το self-test και νιώθουν σίγουροι ότι σου λέει κορονοϊό δεν έχουμε, πάμε το βράδυ να το κάψουμε. Ποια κοινωνική απομόνωση? Εσύ θα είσαι η κοινωνική απομόνωση τελικά και όλοι οι άλλοι θα παρτάρουν έξω, δεν το βλέπεις? What would he do if her hair was black and her eyes were blue? Θα γίνει, λέει, προσπάθεια να εντοπίζονται οι διοργανωτές. Έχουν, λέει, ταυτοποιήσει. Προσέξτε, παλιά ταυτοποιούσαμε τους δράστες. Οι δράστες της δολοφονίας ενός δημοσιογράφου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα. Αλλά ο DJ στο Περιστέρι, λέει, ταυτοποιήθηκε. Ποιος είναι ο DJ? Και αφού τον ταυτοποίησε η αστυνομία, πλέον θα πάμε σε διαδικασίες συλλήψεων κλπ. Λες και μόνο ένας είναι και δεν θα βρεθεί αύριο άλλος. Άστο, άστο, παιδιά, μην το ψάχνετε, μην το ψάχνετε καθόλου. Κυρία Πελώνη, ελάτε, ελάτε λίγο πιο κοντά. Ελάτε. Υπάρχει πρόγραμμα στον υπολογιστή, του φορτώνεις μια λίστα και το αφήνεις, παίζει όλο το βράδυ και δεν υπάρχει DJ. Έχει πάει ένας, έχει βάλει τα ηχεία. Άμα τον προλάβετε αυτόν, εντάξει, τον έπιασες. Αλλά πάει ένας, κουμπώνει τα ηχεία, βάζει και μια παροχή ρεύμα. Έχει και ένα, δεν χρειάζεται ούτε υπολογιστής, με ένα κινητό. Το κουμπώνει πάνω και το βάζει και παίζει όλη νύχτα. Άκου να δεις πράγματα. Και εσύ ψάχνεις ακόμα τον DJ στα κορονοπάρτι. Πάω παρακάτω. Μάχη Νικολάρα, συνάδελφός μου, δημοσιογράφος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, κυρίως στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, συμμετέχει στην εκπομπή Ειδικές Αποστολές της ΕΡΤ. Ένα από τα θέματα που ετοιμάζει και κάνει συνεντεύξεις, κάνει όλη την προετοιμασία, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν παγκόσμια τη δημοσιογραφία, και ναι, το έκανε ή τουλάχιστον το ξεκίνησε μία δημοσιογράφος στη δημόσια τηλεόραση της χώρας αυτής, που την πληρώνουμε όλοι, ήταν το θέμα για την λογοκρισία γενικότερα, αλλά ειδικότερα και στα social media. Δηλαδή, για την διαδικασία με ποιον τρόπο διαλέγει μία εταιρεία να κατεβάζει ή να κρατά δημοσιευμένες όλο αυτό που ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο διάστημα. Το είδαμε με τον Κουφοντίνα, το είδαμε μετά με τις διαδηλώσεις, το είδαμε ξανά και ξανά και ξανά να συμβαίνει, και είναι ένα εξαιρετικό, ένα πολύ καλό ρεπορτάζ. Και μάλιστα μιλούσαν άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν λογοκρισία, όπως η Τατιάνα Μπόλαρη, η φωτορεπόρτερ της, του πρακτορείου Ευρωκίνηση, που είδε τις φωτογραφίες της από τις διαδηλώσεις να κατεβαίνουν, ο Κωνσταντίνος Πουλής από το The Press Project, επίσης ο Νέγρος του Μοριά, ο ράπερ από την Κυψέλη, που είδε να κατεβαίνει το προφίλ του στο Instagram επειδή σε κάποιους δεν άρεσαν αυτά που έλεγε, και άλλοι και άλλοι, και από τη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, που είδε να κατεβαίνει η ανάρτηση με τον Ζακ Κωστόπουλο όταν το Ίδρυμα Ωνάση φώτισε την εξωτερική του πλευρά με το πρόσωπο του Ζακ Κωστόπουλου, και γενικώς υπήρχε ένα άρτιο πλήρες ρεπορτάζ στα θέματα της λογοκρισίας. Μαντέψτε τι έπαθε ένα ρεπορτάζ για τη λογοκρισία στη δημόσια τηλεόραση. Ναι, ναι, λογοκρίθηκε. Λογοκρίνει στο ρεπορτάζ για τη λογοκρισία, είναι πραγματικά, έχεις πάει σε άλλα επίπεδα πια. Δηλαδή δεν λογοκρίνεις απλώς, λογοκρίνεις όταν κάποιον, όταν μιλά για τη λογοκρισία. Είναι τόσο απλό, τόσο είναι, τι να σας πω, αυτοεκπληρούμενη προφητεία και αυτό. Και πήγανε, λέει, γρήγορα γρήγορα και ετοιμάσανε ένα άλλο ρεπορτάζ εσπευσμένα για να καλύψει την θέση εκείνου του ρεπορτάζ στην εκπομπή Ειδικές Αποστολές, και έτσι κόπηκε. Το σημαντικό είναι ότι η δημοσιογράφος βγαίνει στον προσωπικό της λογαριασμό και τα καταγγέλει όλα αυτά. Και αυτά που σας περιγράφω τώρα είναι πράγματα που κάνουν πια τον γύρο των social media και των υπόλοιπων media όπου υπάρχει φωνή μας ακόμα να ακουστεί, που δυναμώνει την είδηση της λογοκρισίας περισσότερο ίσως ακόμα και από το να έπαιζε το ρεπορτάζ για τη λογοκρισία, που θα το έβλεπε ένας αριθμός ανθρώπων, αλλά τώρα θα το μάθουν πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων, περισσότερες, μέσω 2,6 χιλιάδες κοινοποιήσεις είχε μέχρι χθες το βράδυ η ανάρτηση της Μάχης Νικολάρα στην προσωπική της σελίδα στο Facebook. Ήμουν, λέει, συνάδελφος στο μοντάζ όταν έμαθα ότι το ρεπορτάζ μου κόβεται και ετοιμάζεται εσπευσμένα άλλο θέμα για να αντικαταστήσει το δικό μου. Ακολούθως ενημερώθηκα και επισήμως ότι το ρεπορτάζ μου δεν θα παίξει, αν και ήταν πλέον έτοιμο και προγραμματισμένο για το επεισόδιο της εκπομπής Ειδικές Αποστολές που προβλήθηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου, την προηγούμενη Δευτέρα. Γιατί κόπηκε ένα θέμα για τη λογοκρισία στα social media? Εξήγηση σοβαρή και τεκμηριωμένη δεν έλαβα, αν και το ζήτησα πολλές φορές και γραπτός και προφορικά. Λέει βέβαια η συνάδελφος ότι έχει τις υποψίες της για τους πραγματικούς λόγους που κόπηκε. Άλλωστε λέει τόσα χρόνια στην ΕΡΤ γνωρίζω και για το φόβο και για την άγνοια και για τον υπερβάλλοντα ζήλο και για την προκατάληψη που σκιάζουν τα γραφεία όπου λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις. Και μετά παραθέτει μία σειρά από γεγονότα και για άλλα ρεπορτάζ της, για άλλα θέματα της που έχουν κοπεί από την διοίκηση της ΕΡΤ το τελευταίο διάστημα και καταλήγει στο περιμένω που λέτε εδώ και μια εβδομάδα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το πότε θα παίξει το ρεπορτάζ για τη λογοκρισία στο Facebook και τα άλλα social media και τι αλλαγές θέλουν τέλος πάντων και έφτασα τόσο πάνω αναζητώντας απαντήσεις που παραπάνω δεν έχει. Εις Μάτιν, λέει η Μάχη Νικολάρα. Οπότε λέει, είπα και εγώ να το βγάλω από μέσα μου και να καθησυχάσω και εκείνους τους ευαίσθητους βουλευτές ότι δεν χρειάζεται να τρέχουν στη Βουλή για να ζητήσουν από την ΕΡΤ να ελέγχει το περιεχόμενο των εκπομπών. Αυτό είναι καρφί για τον Πλεύρη που ζήτησε εξηγήσεις γιατί έπαιξε ένα τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου σε εκπομπή της ΕΡΤ. Και το κάνει ήδη από μόνη της η ΕΡΤ τον να λογοκρίνει. Μέσα σε όλα αυτά θέλω να σας πω ότι πάνω κάτω αυτά που σας λέω μπορεί και να είναι γνωστά, μπορεί να έχουν πέσει στην αντίληψή σας. Εκείνο που είναι σημαντικό και επειδή είμαι ο ίδιος άνθρωπος εγώ που όταν η Σταυρούλα Χριστοφιλέα, θυμάστε που έκλαιγε, που δάκρυζε το βράδυ, που ο Κεδίκογλου έκλεινε την ΕΡΤ και μετά την είδαμε να υποδέχεται φοιτητή για να μας μιλήσει επιτέλους γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι και διαδηλώνουν έξω για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και τελικά ο φοιτητής μας βγήκε βασιλικότερος του βασιλέως και ήταν έτοιμος να τη φτιάξει μόνος του την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για τέτοια πράγματα έχουμε μιλήσει και τέτοια πράγματα ζούμε στην ΕΡΤ. Και έλεγα τότε ότι από τους ανθρώπους της ΕΡΤ, από τους συναδέλφους στην ΕΡΤ, που εν πάση περιπτώσει ρε παιδί μου το να βγεις και να πεις πέντε πράγματα δεν σημαίνει ότι κινδυνεύει ο μισθός σου. Μπορεί να σε υποβαθμίσουν, μπορεί να μην ξαναδείς το γυαλί, μπορεί να ένα ζήτημα της προσωπικής σου ενδεχομένως ματαιοδοξίας να τρωθεί. Αλλά τη δουλειά σου μάλλον δεν θα τη χάσεις, διότι προστατεύεσαι. Και έλεγα τότε ότι αν δεν βγείτε εσείς μπροστά δεν θα βγούμε και εμείς των ιδιωτικών καναλιών που έτσι και αλλιώς φοβόμαστε και το παραδεχόμαστε ότι φοβόμαστε και που κάθε βηματάκι που σου δίνεται να πεις έστω μια κουβέντα το λες με προσωπικό κόστος και με προσωπικό φόβο. Και ότι αν δεν είναι οι άνθρωποι της ΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης να βγουν μπροστά, τότε δεν θα βγει κανένας μπροστά. Και σε αυτό που έλεγα τότε, η συνάδελφος η Μάχη Νικολάρα απαντά και απαντά με θάρρος, με παρησία και οφείλω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και έναν πολύ μεγάλο συναδελφικό σεβασμό στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Και αν τη μάχη παιδιά στην ΕΡΤ την ξεκίνησε η μάχη, πάμε όλοι μαζί. Γιατί έχετε ειδικά εσείς να πείτε πολλά και για τα σημειώματα και για τα χαρτάκια και για τους λιγνάδιδες και για την Ικαρία και για όλα όσα ζουν εκεί μέσα οι άνθρωποι αυτοί. Και αν αρχίσει από εκεί, μπορεί να σημάνει και μια γενικότερη αλλαγή για τα μέσα ενημέρωσης. Σας έχω κρατήσει για το τέλος για να κλείσουμε με αυτό την πολύ ευχάριστη είδηση της ημέρας. Πραγματικά που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας, που μπορεί σήμερα να σας κάνει το βράδυ να κοιμηθείτε λίγο πιο ήσυχοι, που μπορεί εν πάση περιπτώσει να σας ατσαλώσει μέσα σε όλα αυτά που ζούμε και ξέρω ότι την χρειάζεστε μια ψύχωση, την χρειάζεστε, όλοι τη χρειαζόμαστε λίγο ρε παιδί μου να γελάσεις το χυλάκι μας, λίγο να αισθανθείς μια σιγουριά, λίγο να νιώσεις ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και την έχω την είδηση εδώ μπροστά μου στην οθόνη του υπολογιστή μου και μπορώ και να σας τη διαβάσω λέξη λέξη, να τη χαρείτε, να την απολαύσετε, να τη νιώσετε, να τη γευτείτε κυριολεκτικά. And the game it sees me, we will dance until they bury me. Στην απόφαση απόκτησης ακόμα 6 γαλλικών μαχητικών τύπου Ραφάλ, καταλήγει η κυβέρνηση σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες που έχει το πρώτο θέμα.gr. Με όσα έγιναν το καλοκαίρι και με το Roots Race να βγαίνει στο Αιγαίο για εργασίες νότια του Καστελόριζου, η Ελλάδα στράφηκε στη Γαλλία ζητώντας να αγοράσει με ταχείες διαδικασίες 18 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας. Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης σχεδιάζουν την επέκταση της παραγγελίας με την αγορά ακόμα 6 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Μια πολεμική μοίρα έχει κατελάχιστον 18 μαχητικά αεροσκάφη. Ένας καλός αριθμός για μια πολεμική μοίρα είναι το 24, εξηγεί στο πρώτο θέμα.gr ανώτατη στρατιωτική πηγή. Και αφού το 24 είναι ένα καλό νούμερο, είναι όπως το σερβίτσιο της γιαγιάς που έλεγε ότι πρέπει να έχεις ρε παιδί μου 6 ή 12. Πες πόσους καλεσμένους έχεις. Το σερβίτσιο πρέπει να είναι. Είναι σαν να παίρνεις σερβίτσιο. Δείτε το κάπως έτσι. Δείτε το κάπως έτσι, μην είστε μίζεροι. Περίπου λέει 800 εκατομμυρία και έχουμε πληρώσει γύρω στα 2, έχουμε υπογράψει για γύρω στα 2 δις που θα κοστίσουν τα πρώτα Ραφάλ, αλλά τώρα θα δώσουμε και άλλα 800 εκατομμύρια για άλλα 6 καινούργια για να κάνουμε το σετ, το σερβίτσιο. Δεν είναι κακό, μην το βλέπετε αρνητικά. Εξάλλου μπορεί να σου δημιουργεί μια ασφάλεια να κοιμάσαι λίγο πιο ήσυχα το βράδυ. The memories of good days I want to have. Walk on the city streets, I know where I will end. Όσο παιδιά ανεβαίνουν οι νεκροί της πανδημίας, έχουμε φτάσει στους 5.945, όπως σας έλεγα νωρίτερα, στους 9.540, 9.540 στους 919 ανά εκατομμύριο, κύριε Άδωνη. Όσο λοιπόν ανεβαίνουν οι θάνατοι, όσο ανεβαίνουν και οι διασωληνωμένοι, τόσο θα ανεβαίνουν και οι παραγγελίες για τα Ραφάλ. Γιατί πάλι η κατάληξη της εκπομπής θα είναι η ρίση του Σάμιουελ Τζόνσον. Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. What a sight for sore eyes. I raise my glass and drink a toast to my guys. The night comes to an end, I leave with a friend. Έπρεπε να έχω φέρει εκείνο το ηχητικό από τη Βουγιουκλάκη που έλεγε «Βάλε κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε» και 3 πακέτα μακαρόνια και 5 σοκολάτες και 6 Ραφάλ ακόμα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια, υπομονή με όσα συμβαίνουν εκεί έξω και... Μάλλον όλα θα πάνε καλά. Γεια χαρά. My spirit's awake, this pub is my escape.